te iubesc, nu trăiesc fără tine. Tu faci parte din sufletul meu. Viața mea toată îți aparține. Nu te las, jur pe Dumnezeu. Te iubesc, nu trăiesc fără tine. Tu faci parte din sufletul meu. Viața mea toată îți aparține. Nu te las, jur pe Dumnezeu.